بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، الله متكسانيا katika wakati huu baada ya kuswali salata dhuhur walillahi alhamd, tukiwa tunaendelea na darasa zetu, ikiwa leo ni dhuhur يوم الاربعاء، na hii ni dhuhuri ya siku ya Jumatano as-sadisatu ashara min shahri llahi sha'ban, ya tarehe 16 katika mwezi huu wa Shaaban mwaka 1447 Hijria. Darasa iliyokuwa mbele yetu ni darasa ya kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahri Ramadan. Kitabu hiki kimeandikwa na kuandaliwa na fadilatu Sheikh al-Allama al-Mufti صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى. katika darasa yetu ya jana ilikuwa tumeanza kuisoma ad-darsu as-sabi'u fi bayani man yajibu alayhi sawm ramadan, darasa ya saba katika kubainisha yule ambaye inawajibika juu yake funga ya Ramadan. Na katika darasa hii tuliona kwamba saumu ya Ramadhan inawajibika juu ya kila Muislamu aliyekuwa baligh na aliyekuwa na akili. Fasawmu yajibu ala almuslim albaligh alaqil, na saumu hii ya Ramadhani inawajibika juu ya kila Muislamu aliyebalehe na mwenye akili timamu. Ikiwa huyu Muislamu aliyebalehe na mwenye akili timamu ni mzima wa afya na ni mwenyeji katika mji, sio msafiri, funga inawajibika juu yake kwa kutekeleza ndani ya wakati, afunge ndani ya Ramadhani. Walakini ikiwa huyu Muislamu aliyebaligh mwenye akili akiwa ni mgonjwa, lakini yuko katika mji wake, basi itawajibika funga juu yake qadaan, kwa kulipiza katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhani atakapopona. Na kama akiwa ni mzima wa afya naye ni Muislamu aliyebaligh mwenye akili, lakini ni msafiri, yuko nje ya mji wake, huyu tumeona kwamba amehiarishwa, kapewa khiari ya kufunga akiwa safarini, lakini pia kapewa khiari ya kufungua na kuja kulipa. Kwa hivyo msafiri kufungua ni ruhusa, na ndiyo iliyokuwa bora, hasa ikiwa saumu inamtaabisha katika safari zake. Atafungua na akirejea atakuja kulipa, wa ila akiona anaweza kufunga akiwa huko safarini na hatopata tabu, fa saumu kwa mtu kama huyu ni jaiz. Huu ni ufupisho wa kile ambacho tulikisoma katika darasa yetu ya jana. Sasa leo Sheikh anasema hafidhahullahu ta'ala, qala wa'lam annahu yajibu 'ala al-muslim an yahtamma bi dinihi wa ma yusahihuhu, wa'lamu nafahamuni annahu yajibu 'ala al-muslim, kwamba hakika mambo yalivyo, kunawajibika juu ya Muislam, kila Muislam, an yahtamma bi dinihi, atilie umuhimu dini yake, fuatilia mambo ya dini, wama yusahihuhu, na yale ambayo, kwa maana na yatilio muhimu yale ambayo yanaisahihisha hiyo dini yake, bi maana kuifuatilia ilmu ya dini. Ilmu ya dini ndio inasahihisha dini, wala siyama arkana al-islami, na hasa hasa itakapokuwa hiyo dini ni nguzo za Uislamu, anahusisha la siyama wa akhusu, na hasa hasa nguzo za Uislamu, allati, nguzo ambazo bunia alaiha, umejengwa huu Uislamu juu yake hizo nguzo. Maana haya ni mambo makubwa katika dini, mihimili ya Uislamu, afuatilie sana. Wa minha, na miongoni mwa hizo nguzo za Uislamu, asiyamu, ni funga. Hadhihi al-ibadatu al-azima, ibada hii iliyokuwa kubwa, anaashiria ibada ya saumu. Tatakarraru fi hayati al-muslimi maratan wahidatan kulla amin, inajikariri ibada hii katika maisha ya Muislamu, maratan wahida, mara moja tu, kulla amin, kila mwaka. Ibada ya saum inapatikana mara moja tu kwa mwaka. Kisha anaeleza kwa faida hapa, akizungumzia hizi arkanu al-islam kwa kusema, laana hadhihi al-arkan al-khamsata lil-islam, kwa sababu hakika hizi nguzo tano za Uislamu, minha, miongoni mwa nguzo hizo tano, ma yalzamu al-abda fi kulli lahdhati min hayatihi la yatakhalla anhu abada, kwa sababu hakika hizi nguzo tano za Uislamu, minha, miongoni mwa hizo nguzo tano, ma, kuna zile ambazo, yalzamu al-abda, katika hizo nguzo tano za Uislamu kuna kile ambacho, yalzamu al-abda, kinamlazimu mja, fi kulli lahdhati min hayatihi, katika kila sekunde katika uhai wake, la yatakhalla anhu, na wala hakitengani na yeye, abadan kabisa. Katika nguzo tano hizi za Uislamu kipo kile ambacho kinamlazimu mja wakati wote, kila sekunde yake katika maisha, na hakitengani na yeye kabisa. Ni kipi hicho katika arkanu al-khamsa? Wa huwa shahadatani, nacho hicho ni shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, ni shahada mbili bwana, shahada ya Allah kwamba hapana mwabudu wa haki ila Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Hii ni nguzo ya kwanza ya Kiislamu. Nguzo hii inamuandama mja, huwezi ukaiwacha, uko nayo wakati wote, lazima katika maisha yako yote na katika uhai wako wote uandamane na kuzikiri shahada mbili hizi na kuzifanyia kazi. Hakuna wakati unaweza ukaziwacha ikawa hausifiki nazo, la, bali watakiwa usifike na hizi shahada mbili katika maisha yako na uhai wako wote. Huu ni mtindo wa kwanza katika hizi nguzo tano za Uislamu. Wa minha, na miongoni mwa hizo nguzo za Uislamu, ma yatakarraru fi hayati al-muslimi kulla yawmin wa laylatin khamsa marratin wa huwa salawatul khams, na miongoni mwa hizo nguzo tano kuna kile ambacho, yatakarraru fi hayati al-muslimi, kinajikariri katika uhai wa Muislamu, kulla yawmin, kila mchana wake, wa laila, na usiku, khamsa marati, kinajikariri hicho mara tano, wa huwa salawatul khams, nacho hicho ni swala tano. Swala tano ni nguzo hii katika nguzo za Uislamu, na hizi swala tano zinajikariri kwa Waislamu kila siku, mchana na usiku. Wa minha, na miongoni mwa hizo nguzo za Uislamu, ma yatakarraru ala almuslimi, kuna kile ambacho kinajikariri juu ya Muislamu, kulla sanati, kila mwaka, ha, wa huwa zakatu wa siyam, nacho hicho ni zaka na funga. Nguzo hizi mbili ni nguzo za mwaka, kila mwaka kuna kutoa zaka kwa wale ambao ni ahli wa kutoa zaka, kwa kuwa mali zao zimefikia nisabu na zikapitikiwa na mwaka. Wa hakadha asiyam, funga kama funga ya Ramadhani. Wa minha, na miongoni mwa hizo nguzo za Uislamu, ma yalzamu almuslima, kuna kile ambacho kinamlazimu Muislamu, maratan wahidatan, mara moja tu, fi umurihi, katika umri wake, wa huwa alhajj, nacho hicho ni hajj. Haji inalazim mara moja tu, alhajj marra, ha, haji ni mara moja, hajjul fariwa, hija ya ufaradhi ni mara moja, ukizidisha zaidi ya hapo ni tatawu, hizo zote ni sunna, lakini hajjul islam hajja, ha, hija ya uislamu ni hija moja. Wa idhan, Sheikh anasema, na hivyo basi, falmuslimu murtabitun bihadhi larkani irtibatan wathiqa, na muislamu ni mwenye kufungamana na hizi nguzo mafungamano madhubuti kabisa. Hizi nguzo tuko nazo sisi, zimetuganda na tutakiwa sisi tuzigande, tuwe nazo. Wa idhan falmuslimu murtabitun bihadhi larkan, na kwa hivyo basi Sheikh anasema muislamu ni mwenye kufungamana na hizi nguzo, irtibatan wathiqan, mafungamano yaliyokuwa madhubuti. Watakarruha, na watakarruriha alayhi, ni maatufu ya kule aiwa murtabitu bitakarruriha, na ni mwenye kufungamana kwa kukariri kwake hizo nguzo kwa huyu muislamu. Watakarruriha alayhi, na ni mwenye kufungamana kwa kukariri kwake hizo nguzo za Uislamu juu yake, yaumiyan wa sanawiyan, kila siku kwa baadhi ya nguzo, na kila mwaka, hasaba ahamiyatiha, kwa mujibu wa ule umuhimu wake nguzo hizo, wa bihaithu yastatiu adaaha, na kwa mahala ambapo, au wanasema wengine kwa namna ambayo anaweza kuzitekeleza hizo nguzo tano, wala tashuku alayhi, na wala hazimuwii uzito juu yake. Basi muislamu wajue kwamba amefungamana na nguzo hizi mafungamano madhubuti, bali amefungamana nazo hizi nguzo kwenye kukariri kwake, zingine kila siku, zingine kila mwaka. Kisha anasema hafidhahullahu ta'ala, akifafanua arkanu al-islam, ufafanuzi wa kiilmu, thumma hadhihi al-arkanu al-azimatu, kisha hizi nguzo zilizokuwa kubwa, minha, miongoni mwake hizo nguzo, ma huwa badaniyun mahd, kuna ile ambayo nayo hiyo nguzo ni ya kiwiliwili moja kwa moja, utekelezaji wake ni wa kiwiliwili moja kwa moja, mwili lazima ufanye. Kashahadataini, kama vile shahada mbili, wasalati, na kama vile kuswali, wasiyam, na kama kufunga. Hizi ni nguzo ambazo zinafungamana na mwili moja kwa moja, wala hakuna haja ya mali hapa. Kutamka shahada mbili na kuzifanyia kazi, kuswali, kufunga, kuna fungamana na mwili peke yake. Wanashirikiana katika nguzo hizi, maskini na matajiri. Ha? Sote tunaziweza hizi. Kwa mina na miongoni mwa hizo nguzo za Uislamu, ma huwa maliyu mahdh. Kuna zile ambazo, au kuna yule ambayo ni ya kimali tu, ni ya kimali moja kwa moja. Hiyo huwezi ukaitekeleza mpaka uwe na mali. Kwa mina na miongoni mwa hizo nguzo za Uislamu, ma huwa maliyu mahdh. Kuna ile ambayo ni ya kimali moja kwa moja, kwa huwa zaka, nayo ni zaka. Zaka inafungamana na mali, wala haina haja na mwili wako, hata kama ni bouncer kiasi gani. Lakini kama ni maskini, pewe zaka haikuhusu. Utasifiwa tu mnene, ana kilo nyingi, lakini lasta min ahli zaka, pewe si katika watu wa zaka. Wa minha, na miongoni mwa hizo arkan za Uislamu, ma huwa badaniyun wa maliyun kalhajj. Kuna yule ambayo nguzo hiyo ni ya kimwili na kimali, kama vile haji. Haji ni ibada inayotaallak na mwili, lazima utaharak kwa ajili ya kuna kuifanya ibada hii kwa mwili wako, lakini pia inahitaji ya mali. Inawezekana una nguvu za kwenda haji, una siha katika mwili wako, lakini ukawa huna mali, huwezi, kwa sababu imefungamanishwa na uwezo. Na wakati mwingine ukawa una mali za kutosha, lakini ukawa ni mgonjwa au una vizuizi katika mwili wako vya kuweza kwenda. Wako watu hao, utoweza, kwa sababu inakuhitajia kufanya. Ndio wale wengine wanafanyiwa kwa niaba, kwa sababu wameshindwa kufanya haji kwa hali zao. Wengine wako hai, wala si wamekufa. Kwa hivyo miongoni mwa hizo nguzo za Uislamu iko ambayo nayo nguzo hiyo ni ya kiwiliwili na mali, kama vile haji. Sheikh anasema wala budda fi jamiiha, na hakuna budi katika zote hizo nguzo, min tawafuri niyya alkhalisati lillahi, hakuna budi katika zote hizo miongoni mwa nguzo za Uislamu kutimia nia iliyotakasifu kwa Allah Ta'ala. Lazima kupatikane ikhlas katika ibada hizi, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, na hakika si vinginevyo, matendo yanazingatiwa kwa nia zake. Ay mu'tabara binniyat sihatan wa fasada, wa innama likulli imrin ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo, atalipwa kila mtu kwa lile ambalo amelinuia. Ikhlas. Wa an tu'adda ala alwajhi almashru'i almutabiqi lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na zitekelezwe hizi nguzo za Uislamu juu ya wajihi uliowekwa na sheria, wenye kuendana na kile ambacho amekuja nacho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, utekelezaji wa nguzo hizi baada ya ikhlas, lazima ipatikane almutabaa, kumfuata na kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama fi alhadith, kama ilivyokuja kwenye hadithi, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote atakayefanya amali yoyote hakuna juu yake amali hiyo amri yetu, fahuwa raddun ay mardudun, basi amali hiyo ni yenye kurejeshwa, haitokubalika bwana. Kwa hivyo lazima tuzingatie ikhlas na mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili ibada zetu na amali zetu ziweze kusihi na kukubaliwa. Sheikh anamalizia katika mlango huu akisema, fawajibun ala almuslimi an yahtamma bi arkani alislam, na ni wajibu juu ya muislamu azitilie umuhimu nguzo za Uislamu. Muislam, fuatilia, zitilie maanani nguzo za Uislamu. Haya ndiyo mambo makubwa ya dini. Ukiona mtu anazembea katika mambo haya ya arkan, hebu niambie, billahi alaik, jambo gani katika dini atalipa umuhimu, ikiwa ni mukassir lakini pia ni mwenye kuacha kutekeleza na kuzisimamia nguzo hizi za Uislamu, jambo gani atalifanya? Sasa Sheikh anatuambia ni wajibu juu ya Muislamu azitiliwe muhimu nguzo za Uislamu, fayati bi kulli rukni minha fi waqtihi almuhaddad, na alete kwa kila nguzo miongoni mwa hizo nguzo za Uislamu katika wakati wake uliopangwa, khalisan lillahi, aliyakuwa ni mwenye kutakasania kwa ajili ya Allah, sawaban ala sunnati rasulillahi sallam, na hali ya kupatia juu ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khitama, na kwenye kuhitimisha, mwisho wa maneno, asalullah azza wa jalla, Sheikh anaomba dua, namuomba Allah azza wa jalla ayaj'ala siyamana, aijalie funga yetu, wasaira a'malina, na matendo yetu yote, khalisatan maqbulatan, ni yenye utakasifu, ni yenye kukubaliwa. Wa yu'inana ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi, na atusaidie sisi juu ya kumdhukuru yeye na kumshukuru yeye na juu ya uzuri wa kumwabudu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Qala hafidhahu Allah ta'ala, ad-darsu thaminu, darasa la nane. Miongoni mwa madarasa muhimu kwenye kitabu hiki ni hii darasa ya nane. Anasema Sheikh al-Fawzani hafidhahu Allah, fi bayani man yu'dharu bitarki siyami fi shahri ramadana wa ma yajibu alayhi. Ad-darsu thaminu, darasa ya nane kwenye kitabu hiki, fi bayani man yu'dharu, ni katika kubainisha yule ambaye anapewa udhuru, bitarki siyami fi shahri ramadan, kwa kuacha kufunga katika mwezi wa Ramadhani, wa ma yajibu alayhi, na kile ambacho kinawajibika juu yake. Fi hadha ad-dars, Sheikh atatueleza wale wote ambao wamepewa udhuru wa kuacha kufunga katika mchana wa Ramadhani, lakini pia atatueleza kile ambacho kinawajibika juu yao watu hawa, kwa kulie kuwa waliacha kufunga katika mchana wa Ramadhani. Tutaona kuna ambao kwa sababu walizokuwa nazo za kuacha kufunga wamewajibishiwa kuja kulipa zile siku walizoacha kufunga katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhani. Tutawaona hao. Wako ambao kwa kuwa waliacha kufunga katika Ramadhani kwa udhu, wamewajibishiwa qadaan wa fidya, wamewajibishiwa kulipa funga na kutoa fidia ya kulisha kibaba kwa maskini, nisfu saa. Tutawaona hao. Na pana wengine kwa kuacha kufunga wamewajibishiwa kila siku walioacha kuitolea fidia kwa kumlisha maskini kibaba, na wala hakuna uwajibu wa kufunga juu yao kwa hali waliokuwa nayo. Kwa hivyo atawataja kwa mfululizo na kubainisha hali zao. Kila ambaye kapewa udhuru kwa kuacha kufunga katika Ramadhani na kile ambacho kinawajibika juu yake. Qala hafidhahu Allah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema ni stahiki Allah, mola mlezi wa ulimwengu, shara'a fayassara, ameweka sheria na akawepesisha, wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj, na wala hakujalia juu yenu katika dini uzito wowote. Alhajj, suratul hajj. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi, na sala na salam zishuke juu ya mtume wetu Muhammad wa alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake, wa sahbihi khairil qurun, na masahaba zake watu wazama bora, waman tabi'ahum bi ihsani, na wale ambao wamefuatia wao kwa wema. Amma ba'du, fa innana nubayinu alladhina yajuzu lahum al-iftaru fi shahri ramadana wama yajibu alayhim. Sheikh anasema hapa, fa innana nubayinu alladhina, na hakika sisi tunawabainisha wale ambao yajuzu lahum al-iftaru, kuna juzu kwa wao kufungua, fi shahri ramadan, katika mwezi wa Ramadhan. Sheikh anasema tunawabainisha watu hawa, wama yajibu alayhim, na kile ambacho kinawajibika juu yao pia tutakibainisha hapa. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Aya hizi tarjama yake ni karimu kwenu. Qala hafidhahu Allahu ta'ala, fi hatayn al-ayatayn al-karimatayn, katika hizi aya mbili takatifu, wujubu siyam, kuna wajibu wa kufunga. Ukizisoma hizi ayat utaona ndani yake kuna wajibu wa kufunga. Ala kulli muslimin aqilin, juu ya kila muislamu mwenye akili, khalin min almawani', aliye tengana na vizuizi, bi maana aliyekosa vizuizi vya kumzuia kufunga. Khali min almawani', aliyekosa vizuizi vya kumzuia kufunga. Ni wajibu wake kufunga. Mtu kama huyu, adraka shahr Ramadhan, aliyeudiriki mwezi wa Ramadhan, kwa maana umeingia mwezi wa Ramadhan, na hali ya kweli muislamu mwenye akili amefikia bale, amejitenga na vyovyote vyenye kumzuilia kufunga, hana, na ameudiriki mwezi wa Ramadhan. Fayalzamu asiyamu adaan fi shahri Ramadhan, basi kuna mlazimu mtu huyu kufunga kwa kutekeleza, kufunga ndani ya wakati, fi shahri Ramadhan, akatekeleza saumu katika mwezi wa Ramadhan, au qadaan, au inamlazimu yeye kufunga kwa kulipa, idha lam yatamakkan min asiyami adaan, ikiwa hakumakinika kutokamana na kufunga kwa kutekeleza, liudhurin min al-a'dhari shar'iyya, kwa sababu ya udhuru katika nyudhuru mbalimbali za kisheria. Kwa hiyo kutokea hapo sasa ataanza kutaja, wa ashabu hadhihi al-a'dhari alladhina yurkhasu lahum fil iftari hum, ataanza kuwataja na watu wa hizi nyudhuru ambao kumeruhusiwa kwa wao katika kufungua, hao wafuatao. Na hapo sasa ni kuanzia darasa ya kesho. Ila huna hadha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.